Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրեր առաջ մեկնարկել է Մեծի պահոց շրջանը եւ այսօր պահեցողության 6-րդ օրն է։ Օրվա եթերաժամին կանդրադառնանք Պահքի 49-օրյա խորհրդին։ Տաղավարում կհյուրընկալվի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Մեծի պահոց շրջանը մեկնարկում է բումբարեկենթանով։ Բումբարեկենթանը տարվա ամենամեծ ուրախության օրն է, քանզի հիշատակությունն է դրախտում մեր նախաձնողների վայելած երջանկության եւ անհոգության։ Շարականը, որ երգվում է այդ օրը, խնջույքով ուրախացող մարդուն հիշեցնում է դրախտում վայելած փափկությունն ու ցնծությունը, բայց միաժամանակ շաբաթ երեկոյից եկեղեցիների փակված վարագույրները թույլ չեն տալիս տեսնել տիրոջաթորը, Սուրբ Սեղանը, կենաց ծառը, որ դրախտի կենտրոնում էր ծածկված էր մարդուց։ Ինչպես որ եկեղեցու կենտրոնում մշտապես ներկա Քրիստոսը, Մեծի պահոց օրերին մարդը հրաժարվում է նախ կենթանական ծագում ունեցող կերակուրներից, որպեսզի պահեցողության միջոցով մարմնին վաղմամբ մեղանչման հնարավորությունն էլ նվազի։ Պահքը մեկնարկեց բումբարի կենթանով, փակվեց եկեղեցու խորանի վարագույրը, վաղը պատարակ կմատուցվի փակ վարագույրով։ Մեծ պահքը տևում է ուղիղ 49 օր, մինչև Սուրբ Զատիկը, Սուրբ Հարության տոնը, որ այս տարի մենք միասին նշենք ապրիլ 16-ին։ Այդ 7 շաբաթվա մեծ պահքը ենթադրում է մարդու կողմից զսպվածություն, պահեցողություն, առաջին հերթ։ Դա վերաբերում է մեր սննդակարգին։ Մենք պահքի շրջանին պիտի զերծ մնանք կենթանական սնունդից։ Միս ձկներեն ձու մենք դե աշխատենք ոչ կենթանական ուտելիքով սնվենք։ Ինչու է դա պետք։ Երկու իմաստ կա՝ հոգևոր եւ բնության օրենք։ Այդ ժամանակահատվածում ընդհանրապես կենթանիներին չեն մորթ. Քառասնորյա պահքը խորհրդանշում է անապատում Քրիստոսի 40-օրյա աղոթքի, ծոմապահության եւ ապաշխարության շրջանը, երբ իր մկրտությունից հետո Քրիստոսը հոգով անապատ առաջնորդվեց եւ 40 օր փորձվեց Սատանայից, չուտելով ու չխմելով այդ օրերին։ Պահքի ժամանակ հրաժարվում են ոչ միայն կենթանական ծագում ունեցող կերակուրներից, այլև մուլի կամ վածողություններից, շատախոսությունից, ստախոսությունից, հայհոյանքից եւ այլ մեղքերից։ Մեծ պահքի նպատակը ինքնապատրաստությունն է, դիմավորելու Քրիստոսի հաղթական հարությունը։ Բայց ինչ օգուտ մարմինը պահքովնի հարեցնելուց, հարցնում են եկեղեցու հայրերը, եթե հոգին այդ ընթացքում գիրանա մահացու մեղքերով։ Պահքի ընթացքում հարկ է իմաստնաբար զգուշանալ մեղքից, խրատում են հոգևոր հայրերը, ով մարմնավոր կերակրի պահք է պահում, սակայն իրանձը չի պահում մահացու մեղքերից, նրա պահքը նման է Սատանայի պահքին, որովհետև վերջինս ամենևին չի ուտում, սակայն երբեք չի դադարում մեղանչելուց։ Հետևաբար հիշեցնում են մեկնի ճայրերը, պահքը մարմնի բեռնաթափումից առաջ պիտի ծառայի հոգին ամեն տեսակ մեղքերի արմատներից մաքրելուն, այլապես նախքին սննդակարգին վերադառնալուն պես մարմինը կդառնա փարթամ եւ սաղարթախիտ մեղքերի այգի։ Հոգևոր իմաստով դա ունի հետևյալ նշանակություն։ Երբ որ մարդ պահք է պահում, նա թեթևացնում եւ մաքրում իր մարմինը։ բացվում են իր հոգևոր զգայարանները, ինքը լիցքաթափում է մարմինը ծանր եւ կոշտ կոպիտ սնունդից։ Եվ իսկապես մարդ, երբ որ դուրս է գալիս պահքից, իրոք զգում է, ֆիզիկապես զգում է մարմնի թեթևություն։ Այն կարծես թե դառնում է ավելի մաքուր, ճկուն, եթերային։ Եվ հաճախ մարդ, որ պահք է պահում, մեծ պահք, փոքր պահք, պահոց օրերի, ինչ որ շաբթի ուրբաթ օրերին, դա մարդուն բերում է դեպի այն, որ ինքը սկսում ավելի նուրբ զգալ այն բաները, որ սովորական կյանքում չի զգում։ Մտքեր է կարդում, որոշ բաներ է տեսնում, հոտարությունն է բացվում, իր ներմբռնումը, ինտուիցիան է ավելի սրանում եւ այլն։ Կախազգումը շատ բաներ նախորդ։ Եվ այդ օրենքը, որ դրված է եկեղեցու կողմից, մենք պիտի կատարենք։ Դա կարևոր կանոններից, պատվիրաններից մեկն է։ Բայեցողության շրջանում պետք է խիստ զգույշ լինել դատելու մեղքի մեջ ընկնելու հավանականությունից, որ բոլորովին հակառակ է պահքի գաղափարին, ով ուտում է ամեն կերակուր, թող չար համարի նրան, ով չի ուտում, իսկ ով չի ուտում, թող չդատի նրան, ով ուտում է, սաստում է ավետարանը։ Պահքի մասին թե Սուրբ Գրքում, թե եկեղեցական հայրերի երկերում շատ է խոսվում, եւ ամեն անգամ շեշտվում է այն գաղափարը կամ մտածումը, որ չափավորությունն ու զսպվածությունն օգտակար եւ առողջարար արեն բացառապես բոլորի հոգու եւ մարմնի համար։ Մի կողմ թողնելով այն, որ ֆիզիկական առումով գառնանամուտն առանց ճարպային կենթանական սննդի անցկացնելը դրական ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի վրա, անդրադառնանք դրա հոգեոր օգուտներին։ Մարդը երջանիկ է ստեղծվել եւ ի վերջո սահմանված է երջանիկ լինելու։ Այդ պատճառով է թերևս մեծ պահքի շրջանը սկսվում երջանկության հիշատակությամբ։ Այս օրը հիշեցնում է, թե մարդ ինչու եւ ինչպես է կորցրել այդ հոգեվիճակը ու թե ինչպես կարող է այն վերագտնել։ Բարեկենթանի խրախ ճանկին հաճախ մենք փորձում ենք հաղորդակից դառնալ ընդամենը համեղ ուտեսներ ճաշակելով եւ ամեն հոգս մոռացած լիասիրտ ուրախանալով։ Նույն օրվա պատարագի ընթերցվածները սակայն խոսում են պահքի մասին, քանզի գիտենք, որ առայժմ դեռևս լեապես վայելող փապկության դրախտը հաջորդ քայլին արդեն կորսված է լինելու և մարդն արտաքսված է լինելու դրախտից։ Բարեկենթանի խրախճանքը կապվում է Եղիա Մարգարեին ասված հետևյալ խոսքին. Ելիր կեր, որովհետև երկար ճանապարհ ես գնալու, իսկ այդ ճանապարհորդությունը մարդու համար, ինչպես արդեն ասվեց, տևում է 49 օր։ Բնականաբար յուրաքանչյուր ճանապարհ որևէ նպատակի է հանգում։ Պահքի ճանապարհն է հասնել եւ հարութենակից լինել Տիրոջը, վերակերտել մեր մեջ Աստծո անաղարտ պատկերը, եւ քանի որ մարդը դրան միանգամից հասնելու իզորու չէ, այդ ճանապարհը բաժանվում է հանգրվանների, որոնցից յուրաքանչյուրն ուղևորին տալիս է իր պատգամ դեղամիջոց։ Պահքի առաջին կիրակին հիշեցնում է մարդուն ընծայված վայելքի մասին, որի բարձրակերտն Աստծո զգալի ներկայությունն էր եւ ամեն մեկի մեջ արտնացնում է դրախտի կարոտն ու փափագը։ Ճիշտ է, մարդը կորցրել է այն, բայց ոչ անդարձ։ Մեծ պահքի կիրակիների ոսկե շղթան մարդուն մոտեցնում է այն վերագտնելուն եւ տիրոջ հետ վերամիավորվելուն։ Պատահական չէ նաև ժամանակահատվածի ընտրությունը, բացվող օրերին զուգընթաց մեր սրտում եւ հոգում ֆիզիկական գարունից բացի հոգեոր գարունն էլ կծաղկի, եթե այս առիթը լավագույնս օգտագործենք, ու այս շրջանն ապրենք ըստ Աստվածային հրահանգների։ Պահքի առջև կանգնած կարևոր է նաև մեր դիրքը ճշտելը։ Ո՞վ ենք մենք յուրաքանչյուրս իբրևանց, արդյոք այն ենք, ինչ կուզենք լինել, և ինչ ենք անում այդպիսին լինելու համար։ Եթե ազնիվ լինենք, կտեսնենք, որ ամեն մեկս միշփոթված ու գլխահակ Ադամ ենք կամ գայթակղությամբ տարված Եվա, անկարող կանխելու մոտալուտ կորուստը։ Մարդկային իմաստնությունն ու ողջախոհությունն ասում է, թե խելացի է այն մարդը, որ ուրիշների սխալների վրա է սովորում, բայց մենք դաս չենք կարողանում քաղել անգամ մեզ հասած փորձություններից եւ ամեն անգամ նորից ենք գայթում։ Մեղքը խոցել է մեր սիրտն ու խիղճը, ու մենք մեզ անմեղ ենք պատկերանում, իսկ դա թույլ չի տալիս անդրադառնալու սխալներին եւ շտկելու հետևանքները։ Մեղքը մեր կյանքում առկա է առանց կասկածի ու վերապահության, բայց հարատև ներկա է նաև այն հաղթահարելու կարողությունը, Քրիստոսի անպարտ սորությունը։ Աստված բազմից սատում է մեղքը, բայց ոչ մեղավորին, քանզի ցանկացած մարդու մեջ Աստծո պատկերն ու նմանությունն անկորընչելի է։ Հակառակ մեր անհագ մեղանչականությանը Տերը մարդուն չմոռացավ, ավելին՝ նա իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատում է, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։ Նրան հավատալով է, որ սրբակենցաղ մարդիկ մեղքը նվաճել ու ընկճել են իրենց ապաշխարողական վարքով ու գործով։ Ապաշխարության այս շրջանը մեզ պիտի մղի այդպիսին դառնալուն։ Թեև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը դատավորի կիրակին հարատև աղոթելու խորհուրդն ունի, բայց այդ աղոթական վիճակն իբրև էական պայման պիտի մեզ ուղեկցի այս ողջ ընթացքում։ Աղոթող եւ ապաշխարության մեջ եղող մարդուն չառն ավելի ուժգին է խոցոտում ու փորձության ենթարկում, ուստի այս շրջանի շարականներում ու հոգեոր երկերում տիրոջից օգնություն աղերսելն ավելի ուժգին է։ Զորանալու միջոց դարձնելով աղոթքը սնում ենք մեր հոգին։ Աղոթքը քրիստոնեայի շնչառությունն է։ Եթե օդը լցվում է մեր թոքերը եւ մաքրում արյունը, ապա աղոթքը լցնում է մեր էությունը եւ մաքրում ներ աշխարը, հնարավորություն տալով ապրել քրիստոնեա վայել կյանք։ Միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ այն ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Այսպիսին է կյանքի քրիստոնեական ընկալումն ըստ Աստվածաշունչ Մատթեանի։ Պահքի ընթացքում, երբ մարմինը տկարացվում է կերակուրների սակավությամբ, մարդն առավել հոգով է ապրում եւ հոգին իշխում է մարդունյութական ցանկական կողմի վրա։ Նույնը դրախտում Աստված մարդուն թույլ տվեց ճաշակել բոլոր ծառերի պտուղներից բացի մեկից, որպեսզի մարդը կարողանա մարմնի ցանկությունը ենթարկել հոգու իշխանությանը, բայց սա մեր նախածնողներին չհաջողվեց։ Այսպիսով պահքը դրախտում օրինադրվեց այն օրը, երբ ուտեք դրանից կմեռնեք, հուշում է ծննդոց գիրքը։ Այս պահքի խախտումը, մեղքը դարձավ մահվան սկզնապատճառ։ Միսխալ մտայնություն է տարածված, թե իբր կենթանական ցակում ունեցող մթերքից հրաժարվել Նիկնին պահք է արդեն, սակայն մեր մեծագույն վարդապետներից Եզնիկ Կողբացին իր խրատներից մեկում գրում է. «Մարդը կարող է կենթանու միս չուտել, բայց անընդհատ իր եղբոր միսը ծամել. Այս կեցվածքով պահեցողն Աստծուց վարձակնկալել չի կարող. Աստված չի դատում մարդուպես և արտաքին կեցվածքից առաջ նայում է սրտին»։ Պահեցողության շրջանին կա եւս երկու կարևոր պայման։ Մարդ պետք է իրեն զսպի գործի, խոսքի, մտքի, զգացմունքների մեջ։ Նաեւ այստեղ է պետք պահեցողություն եւ ամենակարևորը։ Մարդ այդ 7 շաբաթ մեծ պահքի ընթացքին պիտի անընդհատ ապաշարության մեջ գտնվի։ Պիտի զղջա իր կյանքի բոլոր առած մեղքերի համար։ Դա շատ կարևոր է, որտեղ դա ամենաբարեբեր շրջանն է, պատշաճ ջրով մոտենալ սուրբ հարության տոնին և ստանալ սուրբ հաղորդությունը։ Մի հանգամանք եւս շատ է նշվում, որ պահքը պիտի ուղեկցվի բարեգործությամբ։ Աստվածին անհրաժեշտ է հավելել, որ պետք է նաև չար գործերից հեռու մնալ, որը բարի գործելու մի ուրիշ ավելի դժվար ճանապարհ է։ Նման պահվածքի ու գործերի ամբողջությունն է, որ Տերը պահանջում է ճշմարտապես պահք պահող մարդուց։ Վստահաբար յուրաքանչյուրս էլ ափսոսում ենք Եդեմի դրախտի Աստծո երկրային թագավորության կորուստը, սակայն գիտենք, որ Աստծո արքայությունը մեր մեջ, մեր ներսում է, ինչպես մատնացույցանում Ղուկաս ավետարանիչը։ Հետևաբար, եթե մաքուր սրտով տերունական աղոթքի եկեսցի արքայություն քո տողի իրականացումն աղերսենք, մեր մեջ կունենանք կորսված դրախտը։ Մեր մտածումն ու ձգտումը 49-օրյա այս ճամփորդության ընթացքում պիտի լինի հենց դա, և մեզանից ամեն մեկը, անսալով հոգևոր առաջնորդի խորհրդին, պիտի փորձի գտնել դրախտը, վերահաստատել այն իր տանը, աշխատավայրում, մերձավորների շրջապատում։ Ֆիզիկապես մարմինը մաքրենք, զսպենք մտքերի, խոսքերի, գործի կենցաղավարության մեջ, և միշտ այդ 7 շաբաթվա մեջ ապաշխարության մեջ գտնենք, զգոն լինենք և զղջանք մեր բոլոր գիտակցված և անգիտակցված գործած մեղքերի համար։ Սկսենք ազգովի դապահենք և պատրաստվենք Սուրբ Հարության տոնին։ Աստված էլ տեսնելու մեր պահեցողությունը ավելի բարի աչքով մեզ նայի և օրհնության մեզ արժանացնի։ Մանավանդ մենք ձեզ հետ միասին ազգովի տակավին զանազան փորձություններով ենք անցնում։ Եվ իսկապես կարիք ունենք Աստծո աջակցության։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 4-ի թողարկումը։ Մեծի պահոց շրջանի խորհուրդը թեմային մասնակցությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։